سور سور مشکلات مخل راش امت پکار دی چې د مجاهدینو د مهاجرینو او دینی لحاظ سره څومره تعاون د دوی نه کوي نو هغې نه مخ وانړی او یاد ساتئ که چا مال او دولت د الله د دین نه خوب دی نو هغه ته الله ربالعزت څه ویل. وګورئ ورپسې سورت سورہ توبہ کې الله د هغه چا کوم حال ذکر کړی آیات وګورئ سلی رشتم یو سړی سره مال دے دولت دے قوت دے ځوانی دا بچی دا نفری دا او دے دا اللہ دے دن خوگئی نو دا آغا بارا کی دا اللہ سے فیصلہ سورہ توبہ کے سلی رشتم آیات گو رئی قل ان کان آباؤکم ورطو فرمائے اے حبیب ان کان آباؤکم کچریوی ستاسو پلاران مشران والدین وابناؤکم استاسو زامن و اخوانکم استاسو رما و ازواجکم استاسو بیبیانی و عشیرتکم استاسو قبیلہ و خاندان و اموالن استاسو غمالنا اقترفتموها چتاسو غگتلی دی کسب کڑی مری و تجارتن واغ تجارت تخشون چتاسو یری گئی کسادہا راغی دا کوٹوالینا چدی کی کوٹگیری براشی و مساکن تردونہا او هغه بنگلی او محلات او کورونه چې تاسو یې خوښوئ. یو یو شی ذکر کو او خطاب امت ته دی که چرې وي داسې زونه حب الیکم من الله و رسوله دا درته ډېر محبوب تاسو ته د الله نه او د الله د رسول نه و جهاد فی سبیله او د جهاد کولونه د الله په لاره کې فتربصوا الله وی زما د فیصلې او د عذاب په انتظار شئ. کمور او پلار رشتہ دار بچی بی بی بنگلہ مال و دولت زماد دن نہ ہوگے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ انتظار کئی چل راتل کی پخبر فیصلے یعنی عذاب را نازل کی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نے کئی قوم فاسقان تا فاسق چالوئے چه مال دولت زان بچی رشتہ دار لین دین دا جہاد پا مقابلہ کی خوخائی دارنگو گوری تاوش بگشتو مکارک کہ یو مسلمان مال دا اللہ دا دن خوب کو دبانی لگول فرض دینو اللہ سوئے دی دا سورہ محمد اخیرنے آیات گوری اتا دیرشن نمبر آیات تیش بگشتو مکارک ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ہا انتم آیا تاسو اے مسلمانانو ہا اولائے دغ کسانیئی تدعون رابل لشئی لتنفقوا فی سبیل اللہ چھ مال لگوئی دا اللہ لارکی فی سبیل اللہ آمی و دیکھ دا سورہ محمد دعوت قتال فی سبیل اللہ دیکھ دا فی سبیل اللہ نا مراد قتال لے اگرچہ نور خبر امدید تو عموم کی داخلی فمنکم من یبخل زنی پتاسو کیا آغا سوگ دی چھ بخل کئی او مال نہ لگے ومن یبخل او چاچ بخل کو فانما یبخل عن نفسه مد بخل سزا بے پخپل نفسوی واللہ الغنی اللہ بے پروا دے وانتم الفقراء او تاسو محتاج ای و ان تتولوا کچری واوڑی دی تاسو او مال دا اللہ دا دین نخوگوی یستبدل قوما غیرکم بدل کے برا ولی اللہ او قوم تاسو نے علاوہ ذکر دا دین کو ختمی دے دا پارا نا دے راگ لے او کہ یہ انکہ ان اللہ و ایزا تم اخپل مال او دولت او زوانی سنبالوا زبر دی دا پارا نور پیدا کر و ان تتولوا کچری واوڑی دی تاسو یستبدل قوما غیرکم بدل کی برا ولیو قوم تاسو نے علاوہ ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی ستاسو غنتی نوی چی گنی مال او جان نیر اللہ دا دین نخو گئی بیا ورطگو ری سر رہا والذین حقا کسان کفرو چی کافر دی بعدهم اولیاء بعد بعضی ددوی دوستان دا بعضی دی کافر دا دیو بل دوستان دی معاونی دی الا تفعلوه کچر دا کار مونو کو یعنی دیمان پا سبب دیو بل مدد نکوئی دا مجاہدین تعاون نکوئی مال دا غیر اخلاصول دا پارا نلگوئی یا الا تفعلوه کچر نکوئی دا کار یعنی یو طرف لگ دیمان داوی که او کافر دی پا دوستی نیولے دا مومن سر دوستی نکے تکن فتنتن فی الارضی نشیبا لویا فتن پزمکا کی چا غد کافر غالب کی دلی او غد کافر قوت او طاقت تے وفسادن کبیر او فساد لی چا غد کمزوری دا مسلمان آگا والذین ها غد کسان آمنو چیمان روڑے وحاجر و حجرت اکنے وجاهدوا في سبيل الله او جهاد کړه د الله لپاره کی والذین آکسان آو چې زه ورکړه د مهاجرینو مجاهدینو ته خپل کورونو کې ونصروا او د دې مدد او نصرت کړه او د تاسو مظلومانو مدد دی له شه ادو نبی خبر بسی حضره مبارک یو واقعا راغلی تاسو ته تیرم سواغر سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی دا اللہ حبیب دے زخمون پا حالت کے تقریبا سد پاس او یا گزارن پا نبی علیہ السلام شی علماء دام لکلی چی دم رضو فراغلو چی پا ولاری موز نشو پولے فدا سے حالتو کی نبی علیہ السلام نبی نبیی گی یو صحابی تو ای لار شو گر سعد ابن ربیع کمزے کی دے رضی اللہ عنہ آغا صحابی لار سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ لٹولو پا شہداؤ کی لٹولو شہداؤ کنو بے زخمیانو کی لٹولو وی سعد ابن ربی چکم زی کیوی دا اللہ حبیب دا آغتا پوس کئی ناغ پکلا آرغن کی آواز رو چک زکا حالت زن کدن کی ناغ صحابی تو وی دا اللہ حبیب در تا سلام کر ناوی دا اللہ تو حبیب دی سلامی اور اللہ حبیب در تا وی چی سنگ حال لے ناوی دا جنت بی مخصوصو اور جا آغتا صحابی تو وی ناس ربی سارے گی نا وی کتاسو کیو کس جوندے سادر کی غڑی گی اور اللہ دا حبیب یو ویختا آزار شو نو سبا مگر دربار خداوندی کی سوزر نشا داولی دا صحابیہ دول عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چھ حجرت کو نو سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئی چھ داستار اور سو نو دور سر کور نم کو جو داد نم کو او دا سے مثال بسوب پیش کی اغتر ہوئی عرصہ کو نم کلوی زمان دو بی بیانی دی او چکم استاخوخ یو لطلاق ورکم چھتی پا نکا والے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ او ارتا ہوئی اللہ دیتا لستا پا بال بچ کی برکت واچے ما لگ تجارت چل راضی بس ہن مال در نالم مال دا صحابی اللہ ز کوئی والذین آوو و نشر ها کسان آوو چیزے ورکڑو دغی مجاہدین او مہاجرین تو پخپل کورونو کی و نشر او ددی مدد او نصرت کڑو ہر لحاظ سره مدد او نصرت کڑو ټول دنیا ورته دا سره جمعوا مدینی والو لا لکنن کافر امت سره جمعشی اولائک هم المؤمنون حقا دغا کسان دوی دی مومنان پا حقا مہاجرین خو مال پریخو جیداد پریخو اولارل بی وطن شو او انسوار ورسرار سے نمکل وی اولائک هم المؤمنون حقا دغا کسان هم دوی دی مومنان پا حقا لهم مغفرت دوی دا پار بخندا ورزق کریم او رزق دی عزتمن والذین هاکسان آمنو چیمان روڑے من بعد پس دین و حاجرو حجرت کڑے و جاہدو معکم اور جہاد کوی اگر استاسو کمر گرتیا کی فولائک منکم دغم تاسو ندی و اولو الارحام خاوندان دخپ الولی بعضهم اولا ببعض بعض دوین دیر نزدی دی بعض تپمی راسو روکی فی کتاب اللہ و حکم دا اللہ کی پا قرآن دا اللہ کی ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ پا ہر یوشی پوہنے